podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, velkommen til. Mit navn, det er David Trads, og jeg er medvært for programmet Kampagnesporet sammen med Mads Fuglede, som står ved siden af mig. Vi tæller ned til det amerikanske valg. Tirsdag den 8. november 2016 skal den frie verden have en ny leder, når Barack Obama altså skal afløses ved valget, der foregår der. Det er især mellem Hillary Clinton og Donald Trump. Der er også andre mindre kandidater, som vi taler om af og til her i programmet. Men Mads Fuglede, lad os hoppe lige ud i noget, der ligner en nyhed, nemlig at Hillary Clinton måske endelig har fundet ud af, hvordan hun skal overtale Bernie Sanders til sådan for alvor at sige, jeg bakker op om Hillary. Ja, det, man kan sige, det har været et problem for demokraterne, at Sanders har været meget utilbøjelig til at bakke op om Hillary Clinton. Og det har været tydeligt, at han gik efter at få så meget betaling i politik, som man overhovedet kunne vride ud af hende. Han sagde til et møde for nylig med demokraterne i repræsentanternes hus, at han havde en sag, og at han ikke var parat til at støtte hende endnu. Og nu har de forhandlet her over weekenden. Hun kommer ud med et papir, som er meget, meget Sanders-politik, hvad angår sundhedspolitik. Det er nok ikke nok, fordi det er på et område, hvor man ikke kan ændre noget. Men hun kommer også ud og kommer ham i møde på minimumslønnen i USA. Og rygterne vil vide, at tirsdag, altså i morgen, men nok sådan, vi først kan det med i programmet, onsdag, der vil Sanders endelig gå ud og sige, at han støtter Hillary Clinton. Ja, fordi ellers har han jo hidtil, Mads, virket sådan det lidt, man på amerikansk kalder en sore loser. Altså han har tabt, men han har ikke rigtig vil anerkende det, og han har sådan sagt, selvfølgelig vil jeg stemme på Hillary Clinton. Der i underforstået, han vil ikke stemme på Donald Trump, men der har jo ikke været sådan en varm opbakning endnu. Nej, og han har stadigvæk ført kampagne, og han har stadigvæk været ude og holde sin sædvanlige stump speech, som jo er et angreb på et rådent politisk system, og han har efter at det var klart ved Hillary Clinton, har han ikke lagt skjul på, at han stadigvæk opfatter Hillary Clinton som en købt og betalt og korrupt politiker, og det er jo ikke sådan lige at bakke op. Nu er politik jo det velkendte muliges kunst, så hvad hedder han, Bernie Sanders skal finde på en måde, på trods af at han har kaldt Hillary Clinton alt det, du lige sagde, så skal han finde på en måde, hvorpå han bakker op om hende alligevel på en troværdig måde. Og som du sagde før, så jeg rygte det i hvert fald, hvad CNN skriver her til morgen, at så vil Bernie Sanders altså bakke op, formally endorse, som det hedder på amerikansk, Hillary Clinton ved et møde i New Hampshire. Det var sådan cirka der, hvor primærvalgkampen for alvor tog fart. Hvordan gør han det? Jamen, jeg tror, at han vil gå ud og gå i medierne med det, og ikke bare sende en pressemeddelelse, men selv gå ud og levere budskabet, og holde en tale, hvor han gentager det, han har sagt i hele valgkampen, men nu taler det ind i sin opbakning til Hillary Clinton. Det vil nok ligne ham bedst at gøre det personligt, og så gøre det på en sådan façon, at han ikke lader nogen i tvivl om, at det ikke er så meget af Hillary Clinton, han er begejstret for, som det er hans egen politiske synspunkter, og den måde, nogen vil varetage dem på vegne af ham. Sådan at man kan forstå, at hvis man skal få Bernie Sanders vælgere til at bakke op om Hillary Clinton, så koster det politik. Så det er anderledes end i 2008, hvor vi jo havde en lignende primærvalgskampagne mellem Barack Obama og Hillary Clinton, der jo altså endte efter meget lang og besværlig kampagne med, at Barack Obama lige præcis vandt over Hillary Clinton. Der bakkede hun jo op, men der var der jo ikke meget af hendes politik, om jeg så må sige, der kom igennem. Nej, det krævede hun ikke. Man skal huske, at Bernie Sanders er ikke demokrat. Han stiller bare op for at vinde nomineringen i Demokratisk Parti. Men han har aldrig været medlem af demokraterne, og kommer nok heller ikke til at være det. Han er uafhængig. Og det er altså det her lidt mærkelige amerikanske system, at man kan bruge primærvalgene til at komme ude fra partiet, og så egentlig kuppe det, hvis vælgerne altså ved det. Der er ikke noget kuppe i det i sådan den forstand, at man gør noget, der er ulovligt, men man kupper det på den façon, at det ville jo være rigtig mærkeligt, hvis man på landsmødet i Venstre pludselig havde en socialdemokrat, der vandt posten som partiformand ved en urafstemning der. Men det kan man altså i det amerikanske system, og derfor kan man sige, at Bernie Sanders har ikke den her fornemmelse for, at han skylder partiet noget. Han synes, at det system, han har kæmpet med, der har forhindret ham i at vinde. Og omvendt kan man sige, at i sin tid med Obama og Hillary, der var det altså som et lokalt formandsopgør i hvilken som helst politi, og da Hillary Clinton taber det, der går hun ikke ud og kræver politik, der går hun, skal vi sige, ud og skal vi sige, arbejder for, at den fløj, hun nu repræsenterer i det demokratiske parti, den bliver så stærk som muligt. Og det, som Sanders jo for alvor har gjort, det er, han har formået det, man kalder, det man bare amerikansk, he has energized the base. Han har skabt en entusiasme, en begejstring hos en base af en del af demokraterne, i særdeleshed dem, der er mest venstreorienterede og mest unge i virkeligheden. Dem er han begejstret. Han har vel fået, nu husker jeg ikke det præcise tal, jeg mener, han har fået cirka 12 millioner stemmer, Hillary har fået cirka 16 millioner stemmer. Så han har klaret sig ret godt, og det handler selvfølgelig om, at så mange af dem, der har stemt på Bernie Sanders i primærvalgkampen, som er blevet begejstret for det, nu skal flytte deres loyalitet og deres kamp over til Hillary. Og ikke nok med, at han har haft rigtig mange vælgere, han har jo også haft det budskab på den demokratiske fløj, den demokratiske progressive fløj i USA, der har ført den mest effektive og bedste valgkamp. Altså Hillary Clinton har ikke haft sådan en kampagne, hvor hun har begejstret nogen som helst, altså i hvert fald ikke ret mange. Sanders kampagne har jo været kæmpe stadions. Det har været en mobilisering af ressourcer, som ingen havde troet på, fandtes i USA for bare kort tid siden. Altså det er jo sådan, det minder jo meget om Obama tilbage i 2008, at man kommer ude fra ingenting, og så så stabler man noget på benene, som er helt unikt. Og det ville være utroligt dumt, hvis man ikke brugte mange kræfter på at bevare den energi og på en eller anden måde få noget af det ind i det demokratiske parti. Men det kræver altså, at Hillary Clinton er villig til at tage nok af Sanders politik, og at han vil sørge for, at der er en logisk brug for de mange vælgere, som nu i mange måneder jo har hørt Sanders fortælle om, hvor åndssvagt Hillary Clinton er. Nu skal han jo så fortælle dem, hvorfor at Trump er meget værre, og derfor er hun god nok. Lad os lige bringe vores første gæst ind i programmet, det er nemlig Sissel Nyholm, Kristelig Dagblads korrespondent i USA. Velkommen til. Tak skal du have. Og Sissel Nyholm, du bor jo i Los Angeles, tidligere har du boet i New York, du har været i USA de sidste 10 år, så kender altså USA rigtig godt. Ude på vestkysten holdt Bernie Sanders jo nogle af sine allerstørste, de der såkaldte møder på stadions, som Mads Fugle lige var inde på, hvor der kom massevis af mennesker. Hvordan tror du ud fra alle de Bernie Sanders tilhængere, du kender, at det bliver for dem, hvis de virkelig nu sådan skal bakke op om Hillary Clinton? Ja, det bliver svært for dem. Altså, som Mads også nævnte før, så er Bernie Sanders jo ikke demokrat, så hans vælgere heller ikke, eller hans tilhængere heller ikke nødvendigvis demokratiske kernevælgere, som automatisk vil gå ud og stemme på en demokratisk kandidat, bare fordi at han eller hun er demokrat. Så det vil være lidt en stor kamel at sluge for rigtig mange af dem, som synes, at hun nærmest ikke er meget bedre end Donald Trump. Jeg tror dog, at de fleste i sidste ende vil gå ud og stemme på hende, bare fordi alternativet i deres øjne er så meget værre. Har du mødt amerikanere, som altså støttede Sanders, som simpelthen har foragtet Hillary Clinton? Ja, der er nogen, der virkelig foragter hende og ser hende som en repræsentant for et ekstremt korrupt politisk system, som skal bekæmpes. Så der er bestemt ikke meget kærlighed til Hillary Clinton blandt mange Bernie Sanders vælgere. Vi får se, hvordan det går. Altså, som sagt er rygtet, at Bernie Sanders altså i morgen tirsdag på et møde i New Hampshire vil formelt set sige, at han støtter Hillary Clinton. Lad os se, om han kan få de ord over sine læber, når det kommer. Grunden til, at vi har dig med i dag, Sissel Nyholm, er i virkeligheden, at vi vil tale om religion og religions rolle i amerikansk politik. Og derfor så vil jeg starte med, vi skal tale meget mere om det senere, men lige her i starten af programmet vil jeg godt lige have, at vi kommer ind på et billede, som florerede i de amerikanske medier i den her weekend fra Fox News, altså den højreorienterede tv-station i USA. Et nyt billede af Barack Obama i sådan muslimske klæder. Og det handler om, det er altså et bryllup hos Obamas halvbror tilbage i 90'erne, som Fox News nu bruger til at synge den der sang igen om, at Barack Obama måske i virkeligheden ikke er kristen, som han siger, han er, men i virkeligheden er en skjult muslim. Og lad os prøve at høre et klip her, hvor Bill O'Reilly, den berygtede, vil nogen sige, vært for The O'Reilly Factor på Fox News, sådan lige trækker tingene op. Lad os prøve at høre. Barack Obama's father, who abandoned his family, was a Muslim who eventually turned atheist. Then his mother married another Muslim, moving young Barry to Indonesia, where he was exposed to the Islamic world, even though he did attend a Catholic school in first grade. According to his half-sister, Barack Obama attended his half-brother's wedding in the early 1990s. Malik Obama was a Muslim. The factor has obtained pictures, allegedly from that wedding, which we believe was held in Maryland. Details on the ceremony, the exact location, whether the reports that Barack Obama was the best man, are very difficult to verify at this point. What we can tell you with certainty is that Barack Obama has deep emotional ties to Islam. Ja, Barack Obama, siger Bill O'Reilly her til sidst, efter han remser en hel masse nærmest konspirationer op, der skal forsøge at fremstille Barack Obama som en muslim. Ja, han har dybe følelsesmæssige bånd til islam. Hvorfor siger han det? Jamen, det er jo fordi, at i modsætning til i Danmark, så har politikers personlige eller private gudstro har en stor indflydelse i USA på, hvordan befolkningen ser dem. Så hvis man kan mistænkeliggøre en politiker, en førende politiker som præsident Barack Obama, mistænkeliggør hans religion eller hans kristne religiøse overbevisning, så er det en meget stærk angrebsflanke imod ham. Og Mads Fuglede, det her, det er jo noget, som Fox News bakket op af Donald Trump har kørt meget længe på det her, den her mistænkeliggørelse, som det jo er af, at Barack Obama angiveligt skulle måske lyve om sin religiøse tro. Ja, der er sådan forskellige grader af, hvordan man håndterer Obama og religion. Der er den rendyrkede konspirationsteori, hvor man siger, at han er sådan en slags muslimsk agent, der spiller kristen for at undergrave USA indefra. Den teori flirter Trump faktisk nogle gange med. Det er faktisk sjældent, man vil aldrig høre sådan en som O'Reilly gør det, men mange af Fox's seere synes, at det lyder ikke helt usandsynligt, det der. Og den måde, Trump gør det på, er blandt andet, som vi så efter angrebet i Orlando, så vil han gå ud og sige, hvorfor vil Obama ikke bruge begrebet radikal islamisme? Hvorfor går han ikke til direkte kamp verbalt mod det her og siger, hvad der egentlig er hovedårsagen til problemet? Er det måske fordi, han har andre loyaliteter? Det er sådan Trumps måde at sige, at han er en slags agent. Og så er der alle dem, som bare siger, at Obama nok er så, skal vi sige, afdæmpet en kristen, at det ikke er i hvert fald det, der skaber hans kompas politisk, og at han er så lidt kristen, at det får ham til at synes, at kristendom og islam også kan være hip om hap, om det er det ene eller det andet. Og det er sådan en lidt blødere udgave af det der, skal vi sige, stille spørgsmålstegn med Obamas religiøsitet. Vi skal videre til det sådan overordnede spørgsmål om religion lidt senere i udsendelsen, men bare lige her nu, Sissel Nyholm. CNN havde for nylig en meningsmåling, der altså viser, at 29% af amerikanerne tror, at Barack Obama i virkeligheden er muslim. 43% af republikanerne tror det, og ikke færre end 54% af dem, der siger, de støtter Trump, tror altså, at Barack Obama er muslim. Altså, hvorfor er der så mange amerikanere, der tror på det, når nu Barack Obama så åbenlyst siger, det passer ikke, jeg er kristen? Jamen, det er nok, fordi det passer ind i deres generelle billede af Barack Obama som en sekulær politiker, som ikke varetager deres dagsorden, og som har en meget anderledes tilgang til politik og til USA, USA's fremtid, end de har. Og så har der jo været en meget lang kampagne, hvor det er blevet hentydet, at Obama er muslim helt tilbage fra 2009, måske endda også tidligere. Når man har hørt det nok gange, så tror man måske på det, hvis man ønsker at tro på det. Men hvad gør du, Sissel, når du møder en eller anden republikansk vælger ude til et eller andet valgmøde, eller hvor du nu er henne privat, du bor i Los Angeles til daglig, det er selvfølgelig ikke fyldt af dem lige der, men hvad siger du til dem? Det er jo en vanvittig diskussion, det her. Det er måske en vanvittig diskussion, men når jeg er ude som journalist for at beskrive, hvad de her mennesker tror på, hvorfor de stemmer, som de gør, og hvordan de tænker, så er det ikke min opgave at prøve at overbevise dem om noget andet. Det er ikke din opgave som journalist. Jeg vil gerne prøve. Jeg er jo delvis journalist, men har også lov til at sige, hvad jeg mener. Jeg synes, det er mærkeligt, at man kan blive ved med at køre sådan en kampagne, der så åbenlyst er forkert. Men den fodres jo af det, vi lige hørte her i Fox News. Mads, det får mig lige til her, inden vi går videre. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for en rolle i meningsdannelsen, som Fox News har? nok faktisk en rolle, vi herhjemme altid skriver op til meget mere, end den er. Man bliver ret forbløffet, når man ser på, hvor få amerikanere, der dagligt ser Fox, og hvor meget de fylder. Og mange har også den forestilling, at Fox sådan er en landsdækkende kanal. Det er det kun, når det handler om serier og sådan nogle enkelte programmer. Ellers er det regionale nyheder, som Fox-netværket sådan er bygget op efter, og de har altså meget få procent af de amerikanske seere bag sig. Der er ikke ret mange millioner, der ser Fox hver dag. Men blandt de, der så ser Fox, der bliver man jo, hele tiden bombarderet med fra sådan især nogle af de her værter. Blandt andet O'Reilly, men der er mange andre, der igennem årene og stadigvæk sådan, har sådan en dagsorden, som ligger helt ude på den Christian Coalition-fløjen i det republikanske parti, som er meget, meget, skal vi sige, sådan også for andre republikanere, sådan ude i en værdikamp, hvor man opfatter USA som en nation, der er ved at gå op i limningen på grund af de kulturradikale. Altså lidt ligesom de diskussioner, vi to også har over frokosten nede i kantinen. Yes, vi vender tilbage til diskussionen om religion lidt senere i udsendelsen, hvor vi også forsøger at se, hvad det betyder for USA i almindelighed, religioner i særdeleshed i den valgkamp, vi har gang i lige nu. Lige nu, der skifter vi emne, fordi vi vil tale mere om de dramatiske begivenheder, der er foregået i USA i den forløbende uges tid i virkeligheden, startende sidste uge, med at onsdag og torsdag, at to unge sorte mænd blev dræbt af politiet i noget, der kunne ligne overdreven politivold. Det er i hvert fald sådan, det er blevet opfattet af mange sorte i USA. Fredag gik det så galt i USA under en demonstration. Var der en enkelt mand, ser det ud til, der gik amok og tog sagen i egen hånd og dræbte fem politibetjente i Dallas, en af USA's største byer i Texas. Hen over weekenden er uroen stadigvæk, den har simret i USA blandt den sorte befolkning, som altså udgør en cirka 10-15% af den amerikanske befolkning som sådan. Og med os nu fra New York meget tidligere om morgenen har vi Marco Conner. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Marco. Undskyld, vi vækker dig så tidligt, men sådan er det jo, når vi sender i Danmark om formiddagen. Marco, jeg skal lige præsentere dig. Du er jurist. Du er født i Danmark. Du har en dansk mor, en amerikansk far. Din dansk mor er hvid, og din amerikanske far er sort. Du er meget engageret i den her borgerretsdiskussion i virkeligheden, Marco. Hvordan tolker du det, der sker lige nu? Jeg synes selvfølgelig, først og fremmest så er det utroligt sørgeligt, og det er en tragedie, hvad der skete i Dallas, Missouri og Louisiana i sidste uge, og alle her har snakket om det. Men jeg ser det virkelig som den endnu større tragedie, det er, at der intet nyt er ved de seneste års højt profilerede politidrab af afroamerikanere, inklusive hvad vi så i sidste uge. Mit håb er, at det bliver brugt til at se kritisk på de over 560 politidrab eller de 560 af folk, der er blevet dræbt af amerikansk politi hidtil i år, hvor 130 af dem har været mørke afroamerikanere, og hvor man som mørk i USA er tre gange mere i risiko for at blive dræbt af politiet. Og den strukturelle racisme og sådan de personlige ubevidste fordomme er virkelig en del af USA's DNA. Og hvad vi så i Missouri med et trafikstop, der førte til, at en fredelig afroamerikaner blev skudt og dræbt, er desværre ikke en sjælden begivenhed herover. Og Marco Conner, som altså har boet i New York i mange år, stammer inden da i øvrigt fra Silkeborg-kanten, hvilket man måske kan høre på din danske accent her. Marco, du sagde, mit håb er, at det her kan føre til noget, der er bedre, men det håb, det har du jo haft længe, for du var med i Barack Obamas kampagne, du var meget aktiv i den i 2008. Der håbede du vel også på, at når der nu kom en præsident, der selv havde en baggrund som mørk, at det kunne betyde, at der blev taget hånd om nogle af de her ting. Men situationen er vel ikke bedre i dag, end den var, før Barack Obama kom til? Det er da ikke meget bedre, nej. Og jeg tror virkelig, det skal ses i lys af, hvor dybt hvor dybdegående USA's raceproblem er, og hvor langt tilbage det går. Og den historiske adskillelse af mørke og hvide, som skete efter slaveriets ophør og under Jim Crow-loven, den lever stadig i dag. Og det er præcis, hvad Trump han lukrerer på i dag. Så der er folk, der simpelthen lukrerer på at blive ved med at snakke til de værste sider i folk i USA. Og de Jim Crow-lover, de skabte jo lovlig adskillelse og nedværdigelse af afroamerikanere, som i praksis blev frataget stemmeretten, ikke? Og privilegeret hvide på bekostning af afroamerikanere. Og Marco, det vi taler om her, det er altså Jim Crow-loverne, der så, hvad skal man sige, i hvert fald formelt set jo bliver ophævet med borgerrettighedskampen i 1960'erne. Men du siger, at det er alligevel ikke kommet ret langt. Det er det ikke, nej. Altså, Jim Crow-loven, de ophørte jo kun få år tid og siden, det synes jeg er vigtigt at huske på. Der er folk, der lever i dag, som stadig mener, at slaveriets ophør var en dårlig ting. YouGov og en anden pollingfirma her i USA fandt frem til, at 20% af Donald Trumps vælgere mente, at det var en dårlig idé, at slaveriet ophørte for 150 år siden. Så det synes jeg, det siger utrolig meget. Amerikanere, de er igennem flere århundreder virkelig blevet fodret tre ting om afroamerikanere. Et, det er, at vi er mindre værd, og at vi er biologisk set er uintelligente. To, at mørke mænd specielt er farlige, og at mørke mænd vil stjæle hvide mænds koner for at dyrke sex mellem. Og det er sådan det forvrængede billede, der gør, at folk er bange for den mørke mand her i USA. Og det giver samtidig en undskyldning for at behandle den mørke person nedværdigende. Og vi har set igennem århundredet, at det er at dræbe den mørke mand via lynching, statsautoriseret henrettelse via et retssystem herover, eller i dag via politifolk, som skyder og dræber mørke mænd, uden at blive holdt til ansvar. Der bliver dræbt flere mørke mænd af politiet i dag, end der gjorde i årene, hvor der var mest eller flest lynchinger af mørke mænd i det amerikanske syd. Lad os lige, Marco, bringe Mads Fuglede, min medvært, ind her, fordi det, som Marco Conner fortæller os her fra New York, det er altså, at der ifølge ham er en strukturel racisme stadigvæk, Mads, imod mørke, sorte medborgere i USA. Ja, det er jo et ret udbredt synspunkt, at det er jo et, der skiller de politiske vande i USA, det er, hvordan skal man forholde sig til den historie, USA har, som jo rummer slaveriet blandt andet, og raceadskillelseslovene fra syden, og en borgerrettighedskamp, som jo stadigvæk er en, der foregår i dag. Og samtidig har man det forhold, at sorte fører alle negative statistikker i USA. Så der er jo sådan et stort forklaringskompleks der, hvor man har haft en diskussion, der er lige så gammel som USA, om især den måde, sorte blev til en del af den amerikanske nation på, og hvordan de... og den debat findes jo også internt blandt sorte organisationer i USA. Og Black Lives Matter taler jo ikke på vegne af sorte i USA. Den er et synspunkt, som er også meget omdiskuteret blandt sorte, men problemstillingen er tit den samme. Hvordan sørger man for, at sorte kommer op på et niveau, hvor de i indkomst, i uddannelse og i kriminel aktivitet og på alle mulige andre parametre minder om det samfund, der er omkring dem, og ikke har de her forfærdelige negative statistikker, som de trækker rundt på. Marco, når nu at USA fik deres første mørke præsident, Barack Obama, i 2008, der blev der jo sagt, Marco, at når en mørk mand kan blive præsident, så kan mørke i USA alt. Og alligevel, så er det som om, at trods snart 8 år med Barack Obama, så har vi ikke nået det. Er det ikke, betyder det ikke, at du, der har kæmpet så meget for Obama, faktisk sidder og bliver ærgerlig over, at han ikke har gjort mere ved den her sag? Jo, utrolig ærgerlig over at det ikke er blevet bedre. Der var selvfølgelig mange, der sagde, at det var ren utopi at tro, at flere hundrede års situationen kunne blive ændret på, på 4 eller 8 år. Men selvfølgelig, jeg var selv utrolig håbfuld og håbede, at det ville blive bedre. Og Obama, han har så også, på den ene side har han været faktisk mere tilbageholdende end en person som Hillary Clinton nok kunne have været som præsident, fordi at han er blevet bokset ind, kan man sige, af højrefløjen her i USA, hvor altså det mindste pip, han giver om mørke situation, jamen så bliver det beskrevet som om, at jamen, han er kun præsident for mørke i USA. Og så, altså det har været en balancegang, som han har skulle gå hele tiden. Men samtidig så har han også været under utrolig kritik fra sådan nogle af de mere kritiske, på, der taler for de mørkes for afroamerikanernes position her i USA, der mener, at det var lige meget, hvad han overhovedet har gjort og sagt, så vil højrefløjen her på USA, i USA have angrebet ham, og at han burde have gjort mere for at gøre op med, hvad man kan sige, er en af USA's to altså oprindelige synder, den anden er så over for Native Americans her i USA. Tak til Mark O'Connor, som altså var med os meget tidligt fra New York. Tak fordi du var med os. Ja, et af de ting, som Mark O'Connor lige sagde her, Mads, var, at det her er der desværre ikke så meget nyt i. Altså det, der er sket med politivolden, med sammenstød mellem sort og hvid, er desværre ikke noget nyt om. Det er den samme sang, vi hører igen og igen. Og jeg kom til at tænke på Ta-Nehisi Coates, som sidste år eller forrige år skrev en bog, tror jeg det var, der blev meget omtalt i USA, en bestseller på New York Times-listen, Between the World and Me, der altså handlede om den her kendte sorte journalist og debattør, der gik ind og sagde, der sådan forklarede, hvordan det er at være sort i USA på en meget dramatisk måde, på en måde, hvor han hele tiden følte sig udsat for racisme. Han sagde også, så jeg på Twitter i går, han har ingen nye kommentarer til det, der skete de sidste 7 dage, for det er det samme igen og igen. Ja, men nu, jeg tror ikke, at de der positioner kommer til at ændre sig voldsomt i tiden, der kommer. Jeg tror, det der måske kan, hvis der skal være en eller anden form for opblødning eller ny kurs i den debat, så tror jeg, at den, jeg tror egentlig først, det kommer, når man holder op med altid at sætte det ind i en racekontekst, det her. Det er som om, jo mere man taler om race, jo mere bliver alle problemer gjort til raceproblemer. Og jeg læste en kommentar for nylig, der sagde, at de her debatter skaber jo det, de gerne vil. Eksempelvis så er der også en overrepræsentation af sorte, der bliver dræbt i trafikken, men der er jo ingen, der går ud og mener, at trafikdrab er et udtryk for racisme. Der er flere sorte, der bliver skudt af sorte betjente end af hvide betjente, eksempelvis. Er det også en eller anden form for racisme-debat? Og måske er det at blive til et post-race-samfund, måske begynder det først, når man begynder en diskussion, hvor man ikke hele tiden kører det over i en race-kontekst, de her ting. Det kan jo være... Altså, man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at komme til det punkt, hvor man tager et brud med sin meget, meget voldsomme arv. På et tidspunkt må mennesker, der aldrig har været slaver, holde op med at kræve en undskyldning af nogen, der aldrig har holdt slaver, selvom deres forfædre henholdsvis var det og holdte slaver. Altså, det er jo der, hvornår hører det her op, ellers kan man blive ved i uendelighed med at diskutere race i USA. Yes, og det jeg tror, Mads, at diskussionen om race, den er i hvert fald ikke, det tror jeg, du er helt enig med mig, den er ikke lige for at stoppe nu og her. Det værste, der kan ske lige nu i øjeblikket i USA, er selvfølgelig, at de uroligheder, der kom i kølvandet på Louisiana, Minnesota og Texas i sidste uge, kan eksplodere og blive endnu værre, end det er på nuværende tidspunkt. Her i programmet, der kan vi godt lide at afspille og at høre og genhøre gamle kampagnesange fra tidligere valgkampe, fordi det på mange måder giver et godt billede af den samtidig af den kandidat, vi taler om. Og vi har i dag gået langt tilbage i tiden, fordi vi har fundet den kampagnesang, der måske er den ældste, vi har, Mads. Ja, vi skal helt tilbage til valget i 1828 og høre Hundreds of Kentucky, som er Andrew Jacksons kampagnesang, eller den, man spillede, når man lavede politiske møder på det tidspunkt. Man skal huske, på det her tidspunkt i USA's historie, der fører præsidenter ikke valgkamp. Det er faktisk først noget, de begynder på i det efter år 1900. De første præsidenter, der fører valgkamp, er efter år 1900. Før det, der var det en præsident gjorde, var, at man stod hjemme, hvor man boede, og så kom folk til en, og så gik man ud på sin veranda og holdt lidt politiske taler. Men det blev opfattet som under ens værdighed som kandidat, at gå ud og føre valgkamp. Så alle valgkamp blev ført per stedfortræder. Der var andre, der gjorde det for en. Og for at der sådan skulle være en genkendelighed ved de her valgmøder, så brugte man tit den samme musik, for at man ligesom var klar over, at det her, det er altså så det parti, det handler om, fordi det her musik, det spiller man, men hver gang det var enten en republikan eller en demokrat. Og Andrew Jackson var en kampagne, var den første, der brugte det. Og vi skal lige være opmærksom på, at vi altså ikke har nogen original indspilning fra 1828, men vi har en anden en fra nyere tid. Her kommer den altså, The Hunters of Kentucky. Gentlemen and ladies fair who grace this famous city, just listen if you've time to spare while I rehearse a ditty. For the opportunity, conceive yourself quite lucky. 'Tis not often here you see a hunter from Kentucky. Oh, Kentucky, the hunters of Kentucky. Oh, Kentucky, the hunters of Kentucky. You heard. Ah, sikke en dejlig sang, ikke, Mads? Vi er tilbage i tiden, vi er tilbage i sådan en hyggelig amerikansk, han har sagt, banjo-tradition. Ja, og vi er fat i en af USA's meget, meget omdiskuterede præsidenter, Andrew Jackson. Andrew Jackson var den første, der ikke kom fra den her overklasse, der havde været med til at skabe den amerikanske revolution. Og han var den første mand af folket, der blev præsident i USA. Han er i dag meget omdiskuteret, fordi han var gennemført racist, har lavet det største overgreb i USA's historie på indianerne. Det er ham, der er arkitekten bag, at man tvangsflytter næsten alle de sydøstlige indianerstammer til Oklahoma-territoriet. Og samtidig er han den, der sørger for, at USA bliver til et demokrati, der ikke kun har repræsentanter, der kommer fra sådan en amerikansk økonomisk overklasse, men nu også kommer fra folket. Så man har altid haft det meget omdiskuteret med Jackson. Skal man hælde ham ned og brættet som en, der i dag fremstår som et menneske, der ikke har nogen af de idealer eller værdier, man har i dag, eller skal man se ham som en historisk person, der var vigtig for USA's transformation fra at være et meget begrænset demokrati til at være et demokrati, der nu omfattede hele folket. Men i hvert fald altså en kontroversiel figur i amerikansk historie, som så mange af de tidlige præsidenter jo er og var, fordi de på en side kæmpede for nogle idealer, som de altså på samme tidspunkt ikke selv stod indenfor. Jamen, man må huske, at når man ser tilbage i historien og ser på historiske personer, så lever de i en anden tid. Og uanset hvem man putter ind i en tidsmaskine fra 1800-tallet eller 1700-tallet og transporterer op til vores tid, så vil de sikkert sige et eller andet helt absurd i forhold til vores idealer i dag. Altså selvom Jefferson skriver de frihedsidealer, der med mange års forsinkelse fører til, at man får bedre rettigheder for forskellige racer, for kvinder og mænd og for forskellig seksualitet, i USA og i hele verden, inspireret af Jeffersons ord meget tit. Så hvis vi fik Jefferson i studiet i dag, og fik ham til at give sit oprigtige syn på sorte og hvide, kvinder og mænd, eller homoseksuelle og heteroseksuelle, så vil vi blive meget forbløffet over, hvor gammeldags han er. Og det skal man bare huske, når man ser tilbage i historien, så ser man tilbage på en anden tid. Og man kan godt være meget, meget revolutionær og idealistisk på sin tid, og så fremstå meget, skal vi sige, anderledes i dag. Og man skal altid huske, at det er jo sådan, som de var i deres tid, der er det interessante parameter for, om de var, skal vi sige, progressiv i deres tankegang, end om de i dag ville være lidt pinlige at have med til svigerfamilien. Det kunne godt være, at Andrew Jackson i hvert fald ville få skæld ud, hvis han var til stede til noget i Danmark i dag med nogle af de ting, han stod for dengang. Jackson bliver nødt til at sige, han var meget, meget, meget speciel. Altså, Jackson var, han er den præsident, der har deltaget i flest dueller. Han deltog i mere end 100 dueller. Han elskede at gå i duel. Og dueller, her taler vi ikke om politiske dueller. Ej, mellem to kandidater. Han blev jo meget ofte fornærmet, og han var heller ikke svær at fornærme. Men der sker det, at han gifter sig med en kvinde, der hedder Rachel, og han gifter sig med hende, og bliver gift med hende, før hun er sådan helt formelt fraskilt fra sin tidligere mand. Bare det at have to ægteskab er meget problematisk på et tidspunkt. Og for den her overklasse, der hader alt det, Jackson repræsenterer, og det, at han kommer til den politiske magt i USA og afkræver det magten og vinder blandt folket, der begynder man at angribe ham personligt og kalder ham for en mulat, hvilket var meget, meget, meget nedsættende på det tidspunkt. Man siger, at han er søn af en prostitueret, at han er alkoholiker, at han er dum, at han er en drabsmand, at morder, der man kaster alt muligt mod ham. Og ret ofte kalder man konen Rachel for en bigamist, fordi hun jo sådan teknisk set nok også har været lidt gift med to i en kort periode, inden papirerne gik helt i orden. Og især når det gik ud over hende, så ville Andrew Jackson konsekvent udfordre andre til duel og møde op, og enten ville han gøre det med at skyde på hinanden, eller også ville han gøre det med sabel. Og han var en utrolig dårlig skytte, og man skal huske, at de fleste af de her dueller foregår ved, at man får det, der hedder satisfaktion, altså æresoprejsning ved, at den anden accepterer duellen, og så skyder man op i luften, og så har man dermed erkendt, at man nok gik lidt langt over for Jackson. Men i en enkelt af de her sager, i 1806, der er en af de største duelister i USA, en mand, der hedder Richardson, som vinder en har vundet en række dueller. Ham har Jackson udfordret, og Jackson, han er så sur på ham, at ham vil han slå ihjel. Og Jackson har det problem, at han er en elendig skytte. Så de står meget tæt på hinanden, for at Jackson kan være sikker på at ramme ham. Men Jackson er også bange for, at han ikke vil være i stand til at ramme i første skud, og så går duellen bare om, og det kan han ikke overleve i længden. Så da duellen går i gang, der lader han Dickinson skyde først, og Dickinson skyder Jackson lige i brystet. Og Jackson reagerer ikke på det. Og Dickinson udbryder, min Gud, har jeg ramt forbi. Og langsomt så tør han blodet af, for han har ramt lige ved siden af hjertet, Jackson. Men han er så vred på Dickinson, at han hæver sin pistol, og så dræber han Dickinson der på stedet. For dekorum er, at man skal vente til begge har skudt, hvis de har mulighed for det. Og først derefter synker Jackson om, og han kunne aldrig komme af med den kugle, der sad livet igennem ved siden af hans hjerte. Og det er nu godt, at selvom den politiske debat kan være hård i USA i dag, så er det nu meget godt, at de ikke længere går ud og skyder hinanden på marker. Vi var 200 år tilbage i tiden her til præsident, senere var han endda ikke præsident på det tidspunkt, Andrew Jackson, og hans kampsang The Hunters of Kentucky. Vi kan ikke komme længere tilbage i de kommende dage, når vi skal have en slagsang. Vi har i hvert fald ikke kunnet finde den endnu. Vi går videre til et andet tema i dag, nemlig religions rolle i amerikansk politik, og det er her, vi har vores gæst Sissel Nyholm, korrespondent for Kristeligt Dagblad, mange år i New York, og nu senest mange år i Los Angeles, så vi skal tale noget om, hvilken rolle religion spiller i amerikansk politik. Sissel, hvor stor en rolle er det? Det er en stor rolle. Det har det været siden, det har det været længe, men især siden 1980'erne, hvor det såkaldte religiøse højre begyndte at øve utrolig stor indflydelse og blev allieret med det republikanske parti og fik lov til at få deres dagsorden igennem på mange måder. De seneste år er religionens rolle nok gået lidt tilbage i og med, at det her religiøse højre er blevet svagere. De vælgere, der repræsenterer det religiøse højre, er typisk hvide, såkaldte evangelikale vælgere. Og det er en vælgergruppe, der i USA er ved at gå tilbage. De udgør omkring en femtedel af vælgerne i dag, men for 5-10 år siden var det op mod 25%. Så det er den gruppe, der hvis indflydelse er lidt på retur nu. Men vi skal alligevel, selvom dens indflydelse er på retur, huske på, Sissel, at der selvfølgelig er mange, mange flere amerikanere, der associerer sig med religion, der går i kirke nogenlunde regelmæssigt, end en tilfælde er for eksempel i Danmark. Hvor stor en rolle spiller det, hvor mange mennesker går løbende i kirke? Så der er flere undersøgelser af den slags, og dem jeg har set, der er et sådan tommelfingerregel, der er, at omkring 40% af amerikanerne siger, at de går i kirke ugentligt, men eksperter vil dog mene at vide, at det nok er kun omkring halvdelen af dem, der rent faktisk går i kirke hver uge, fordi det er stadig noget, man måske gerne har en ambition om at gøre, men rent faktisk ikke gør. Her i Danmark er det, så vidt jeg ved, omkring 2,5% af befolkningen, der går i kirke hver uge, så det er stadig en meget, meget stor forskel, og USA er et land, hvor religion betyder rigtig meget. Og her har vi også et område, hvor race faktisk betyder meget i USA. Afroamerikanere, der absolut er de mest religiøse i USA, der er det at gå i kirke en meget integreret del af kulturen. Det samme blandt latinoer. Det er, når man kommer ud blandt de, altså nu er det jo rigtigt, at de, i bibelbæltet i USA, der er de evangeliske vælgere, de går gerne i kirke, men når man kommer op til de udløse ateister mod nord, så begynder de at ligne meget mere os. Og siger de gerne vil gå i kirke, eller de også skal få det gjort, fordi meget socialt arbejde i USA foregår med udgangspunkt i kirken. Det at gå i kirke i USA er jo tit et synonym for, at man laver socialt arbejde. Men man får det ikke lige gjort, og så gør man det på et andet tidspunkt, og måske husker man det først, når det bliver jul. Men hvis nu siger de der tal, 40% siger, at de går i kirke hver uge, lad os så bare sige, Sissel, at det måske ikke er hver uge, men det er ret tit, og det altså er måske en tredjedel af den amerikanske befolkning, der sådan ret hyppigt er i nærheden af en kirke, har noget med den kirke at gøre. Det betyder jo også, at præsidentkandidaters tro spiller en rolle. Hvilken rolle spiller den her gang? Ja, det er meget interessant den her gang, fordi Hillary Clinton er metodist, og Donald Trump er presbyterianer, men Hillary Clinton er den mest religiøse af de to. Hun er den, der kender sin bibel, og den, der ofte har talt om, hvordan hendes private gudstro har øget indflydelse på hendes politiske virke. Hvorimod Donald Trump kalder sig presbyterianer. Nu er der rygter om, at han muligvis er blevet genfødt kristen, men jeg tror dog, at kun at det er rygter, som måske kan hjælpe ham i forhold til nogle af de vælgere, han gerne vil have stemmer på ham. Så Hillary Clinton er den mest religiøse af de to, men det er formentlig Donald Trump, som vil få flere af de meget religiøse stemmer, i hvert fald dem på højrefløjen. Og på trods af, at han er fraskilt to gange, og han banner og svogler, og han har sagt, at han aldrig har bedt Gud om tilgivelse, hvilket er en meget vigtig ting det religiøse højre i USA. Men alligevel har han til sydenlandet vundet en del støtte, i primærvalgene. Det vi jo sidst har talt om også i det her program, det er, at det handler om i amerikansk politik at begejstre sine baser, om jeg så må sige. Det er kun cirka halvdelen, der stemmer ved et præsidentvalg, og det er ikke den samme halvdel fra valg til valg, så man skal sørge for at få dem med. Mads, hvad betyder det for Donald Trumps chancer for at få så mange kristne vælgere hen til sig, som jo, altså, hvor der er mange ude på højrefløjen, hvis de ikke rigtig er sikre på, hvor han står hen religiøst? Det er problematisk, fordi det er en meget vigtig vælgergruppe, hvis han skal vinde i syden, og man kan som republikaner ikke vinde valg i USA uden at vinde i syden, så skal han have fat i de her. Og det er en meget stærk vælgergruppe, ikke kun fordi, at de er republikanere, og dermed så er det en del af det puslespil, der skal gå op for en republikansk kandidat, men også fordi, når de stemmer, så stemmer de i større tal end andre. Hvis de ikke stemmer, lader de også være med at stemme i større tal end andre. Og derfor er det at få deres opbakning, den er ret vigtig. Man skal huske, at det er jo kun omkring 60% af amerikanerne, der stemmer til præsidentvalg. Så hvis du har en vælgergruppe, hvor det pludselig er mellem 70% og 75%, der stemmer, hvis de finder kandidat, de kan lide, så tæller deres stemmer faktisk for flere, end de egentlig er i antal, fordi frekvensen af dem er så høj. Eksempelvis kan man godt have 99% opbakning blandt afroamerikanere, men opdag, at om kun omkring 10% af dem stemmer, og så får man bare færre stemmer ud af dem, selvom de på papiret kan være flere. Så på den måde er de også en kunstig stærk gruppe, hvis man kan få dem aktiveret. Og Sissel Nyholm, når du taler med folk, der sådan traditionelt set vil stemme på republikanerne, hvor stor en rolle spiller det så for dem det der med, at Donald Trump jo lever et liv, som mange af dem i hvert fald udadtil siger er forkert med flere hustruer, er ikke på samme tidspunkt dog, men på forskellige tidspunkter fraskilt, børn med forskellige, han ikke har bedt om tilgivelse for Gud. Hvor meget betyder det for dem? Det betyder måske egentlig lidt mindre, men umiddelbart skulle forvente. Jeg tror blandt mange af de her amerikanere, der er der en fornemmelse af, at Donald Trump, han kan det mindste kan han godt lide dem, hvor de ikke tror, at Hillary Clinton og demokraterne kan lide dem særlig godt. Og han lover dem den politiske indflydelse, som de savner efter 8 år med, hvad de ser som en relativt sekulær præsident, Barack Obama. Og så er der jo også fortilfælde i 1980, hvor det var Ronald Reagan og Jimmy Carter. Jimmy Carter var søndagsskolelærer, meget religiøs. Ronald Reagan var den her fraskilte Hollywood-skuespiller, og alligevel formåede han at få de religiøse bag sig. Er det fordi, nu ved jeg godt, du bringer eksemplet ind der, som skubber lidt til det, jeg nu siger med Reagan i 80'erne, men er det fordi, at religion i dag fylder mindre i USA, end det har gjort meget længe? Det fylder nok mindre, end det har gjort meget længe. Altså, der er sket nogle meget voldsomme kulturelle udviklinger i USA de seneste par år, hvor man kan sige, kirken og de religiøse ledere ikke er fulgt med på samme måde. For eksempel er der nu i dag en meget større accept af seksuelle minoriteter, homoseksuelle ægteskaber osv., hvor mange amerikanere nok er begyndt at synes, at kirken ikke rigtig er fulgt med i tiden, og de derfor ikke behøver at se på religion som den ultimative moralske test for hvorvidt de vil stemme på en politiker. Og jeg ved også, at den gruppe af, hvad skal man sige, troende, der fylder mest, det er dem, der ikke rigtig tror. Ja, de såkaldte nuns, altså det er de æggerne, det er N-O-N-E, ikke nonnerne, er den hurtigst voksende religiøse det er hurtigst voksende religiøse segment i USA. Det er omkring en femtedel af vælgerne i dag, og de fleste af dem er under 30 år, og det er en gruppe, der er voksne, og jeg mener, det er omkring 8 ud af 10 stemmer demokratisk. Og derudover er der selvfølgelig latinoerne og de afroamerikanske protestanter, der også er mere tilbøjelige til at stemme demokratisk. Godt. Tak til Sissel Nyholm, altså korrespondent fra Kristeligt Dagblad, som var med os til at diskutere religions rolle i amerikansk politik. Lige her mod slutningen af programmet i dag, der vil vi tale en lille smule om vicepræsidentkandidater. Derfor så vil vi tage udgangspunkt i et interview, som jeg lavede forleden dag med Rufus Giffords, den amerikanske ambassadør her i København. Jeg spurgte ham, hvad det er, han egentlig som politisk junkie ser mest frem til lige nu. You know, you got it. This is something that the next thing, of course, for us is Veep stakes, as we call it, who the vice presidential candidates are going to be. And, you know, in this year, of course, we get it twice. We get it both on the Democratic side and the Republican side. And that will be, it's telling for two reasons. It's less, it does speak to what the candidates think their shortcomings are and how they can respond to them. So, you know, if the campaigns are saying, look, you know, I don't know, this is just my speculation entirely, but if the candidates may say, look, I need to do better with young people or minority voters or the military or whomever, or the establishment, Washington establishment or the media, whatever it might be, they will try to pick a certain region of the country, whatever it might be, they are going to try to pick a candidate, vice presidential candidate, who can camp out in the states of whatever they're targeting, you know, Ohio, Michigan, Pennsylvania, or the West, you know, Colorado, New Mexico, Nevada, and try to win over those voters. And I think that really speaks so much about where they see their campaign going in the fall. Ultimately, I don't think the vice presidential picks ever really have an enormous impact on the election, but I think it says something, and it'll be influential. We're not yet at the point where we will be betting about who will be the VP, but who, you know, your best guess now, Rufus Gifford, who would be the vice presidential candidates for the two candidates? Oh, gosh, it's, you know, this is so... I of course read about this every when I wake up in the morning. I'm a political junkie, so I can't help but read all the speculation. So I think, you know, so on the Republican side, and it's weird because this is again Trump just rewriting the rules in such a bizarre way. In some ways, he is essentially tweets that he's meeting with these people and that he's putting them on the short list and He tweeted out this morning something like, the only people who don't want to be VP, my vice president, are the people who I'm not asking to be vice president, or something like that, which is so vintage, him in this campaign. But I see it looks like it would be right now Chris Christie, Newt Gingrich, and the new people are Mike Pence, who's governor of Indiana, and Joni Ernst, who's a senator from Iowa. You know, I that's right now you have to pick from one of those four because that's all we got. I have to tell you that I saw a commentator in the New York Times say that most likely it will be himself because I am my own most trusted advisor, he said at one point. He did. What about Hillary here in the end? Hillary, I think, look, Hillary will, whereas I think Trump might make more of an emotional choice. I mean, that is the way he runs these campaigns. He's not the one who's going to focus group all of this like crazy. And he will go with his gut, I think, who he bonds with, who he thinks has his back, who is loyal. And there's something to be said for that, frankly. So I think he will go with the person that he connects with, who will go on TV. As you see, the Republican establishment, every time they go on the Sunday shows right now, they get tongue-tied as to, you know, whether you support XYZ policy for Trump. He needs to have someone who he knows will be his most staunch defender, and he needs to be personally comfortable with that. So I think that will be a determining factor for his VP pick. On the Democratic side, I think that they will be much more kind of conventional in the way they go through the process. Now, who is the shortlist for Hillary? Tim Kaine, who's a former boss of mine, who I think is a fantastic guy. Sherrod Brown, who's a senator from Ohio. Elizabeth Warren, of course, is spoken of with great frequency. One of the Castro brothers, you know. So, and these are all the Castro brothers. Just for our Danish listeners, those are not the two Cuban Castro brothers. No, no, definitely, definitely not the secretary of HUD, which is Housing and Urban and Development, is likely the mm-hmm. on the short list. But you never know. I think it'll be an interesting process. But it, again, I think especially on the Dem side, Hillary will pick someone who she thinks will bring something to the ticket that perhaps she needs more of. And it's, you look at what Obama did with Biden. You know, he was, the biggest criticism of Obama versus McCain was no foreign policy experience, only a couple years of federal government experience. So we put someone on the ticket who's been in the Senate for, at the time, you know, 35 years. And you can't make that argument with Joe Biden. He's as qualified to be president as anyone in the Senate would be. So it's that kind of thing. And it ended up, of course, the Biden pick was fantastic, not just because it undermined the McCain argument of lack of experience, but it also, he could camp out in Pennsylvania. He had Midwestern, what we would call Midwestern chops. He could talk about that, you know, working class Scranton, Pennsylvania, union household Catholic existence, which is very, very important in that part of the country, in Pennsylvania, Ohio, Michigan, places like that. Thanks a lot, Rufus Gifford, for being our guest today. And I hope we can invite you back later on in the same program. Oh, I could talk about this stuff all the time, David. I'm thrilled to be here. Thank you. Thank you. Ja, som Rufus Gifford siger på engelsk, I could talk about this all day long. Det kunne vi også, Mads. Det, han taler om her, er altså vicepræsidentmulighederne. Han siger, at det, der er vigtigt, når man skal vælge en vicepræsident, normalt er en eller anden, der kompenserer for noget, hvor man ikke er stærk. Lad os lige tage Trump, for han er den første, der snart skal vælge i forbindelse med konventet om en uge. Hvad siger du om mulighederne? Jeg tror faktisk, han har ret begrænsede muligheder. Det virker som om, at de fleste af dem, der vil være gode valg for Trump, løber væk fra ham. Han har ikke et tag selv bord af kandidater. Normalt er det jo sådan, at det er faktisk ret svært at blive bedt om at blive vicepræsidentskandidat, og de fleste vil gerne være det, og de leger med tanken osv., og man, det er bare en stor ære, og alle siger, at de ikke vil være det, når de bliver spurgt. Så siger de alligevel altid ja, hvis de bliver spurgt. Og det siger de selvfølgelig ja til, fordi det er muligheden for selv at blive præsident. Og i Trumps tilfælde, der har man det problem, at for mange af de, især senatorer, der er varme navne blandt republikanerne, men også andre, sådan, der er stærke republikanske navne, der vurderer man, om det kan ødelægge ens politiske karriere i årene fremover, hvis man på en eller anden måde bliver koblet for tæt sammen med Donald Trump. De tre kandidater, som Rufus Gifford altså her præcis nævner, det er Chris Christie, guvernør i New Jersey, det er Newt Gingrich, tidligere leder af kongressen, og så er det Mike Pence, guvernør i Indiana. Hvem tror du på? Altså, jeg tror, at det er Gingrich, der er favoritten blandt de tre. Han er den, der er bedst til at skal vi sige, forsvare en position, der minder om det, Trump selv står for. Og jeg synes ikke, Christie indtil videre. Christie var det første store navn, der kom ud og bakkede op om Trump, og han har ikke virket som en, der rigtig har nydt den rolle og den position, han har fået ved siden af Trump. Så jeg tvivler meget på, at det bliver Christie. Han har simpelthen ikke virket entusiastisk nok, og jeg tror, at det Rufus er inde på, at hvis man skal have en vicepræsidentkandidat, især i Trumps tilfælde, så skal man have en, der er parat til at forsvare alt, hvad han siger. Og det tror jeg ikke, Christie vil være på samme måde, som Gingrich vil være meget mere effektiv i den rolle. Og så tror jeg, at hvis han selvfølgelig selv kunne vælge frit på alle hylder, så ville man jo kigge på navne som Condoleezza Rice, eller Colin Powell, eller David Petraeus, eller alt muligt andet. Men det er bare en hylde, som Trump ikke kan vælge vicepræsidentkandidater fra. De vil simpelthen ikke være interesseret i at være forbundet med ham. På den anden side, hos Hillary Clinton, der er det helt anderledes. Der er der mange, der gerne vil være med. Det taler vi om i morgen, Mads, fordi i morgen fokuserer vi blandt andet på Hillary Clinton. Ja, vi kigger på Hillary Clintons vicepræsidenter, og laver lidt samme gennemgang af hendes liste. Og den er lidt mere spændende, fordi at hun kan vælge på en anden hylde, end Trump kan. Det er ikke farligt at være politisk forbundet med Hillary Clinton for en demokrat på samme måde, som det omvendt er for en republikaner med Donald Trump. Du har lyttet til Kampagnesporet her på Radio 24/7. Mads Fuglede og jeg, David Trads, er værter. Vi er tilbage igen kl. 11 i morgen på Radio 24/7. Kampagnesporet. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.